นโดยเฉพาะก็คือเป็นตัวเราของเราฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาแยกธาตุออกไปเสียว่าโดยที่แท้แล้วความที่สำคัญหมายยึดถือว่าเป็นก้อนเป็นแท่งจนถึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเรานั้นหาได้มีไหมมีสักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและธาตุอากาศทั้งห้านี้เท่านั้นและเมื่อธาตุทั้งห้านี้ประกอบกันอยู่ชีวิตก็ย่อมตั้งอยู่และเมื่อชีวิตตั้งอยู่จึงหายใจเข้าหายใจออกได้เดินยืนนั่งนอนได้และก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเป็นต้นได้อาการทั้งหลายในร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนและยังดำรงอยู่แต่เมื่อธาตุที่ประกอบกันเข้าเป็นกายอันนี้แตกสลายดังที่ปรากฏดับลมลมหายใจเข้าออกนั้นหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าขาดสันตติคือความสืบต่อดับลมเมื่อความดับลมปรากฏขึ้นธาตุไฟก็ดับเมื่อธาตุไฟดับธาตุน้ำธาตุดินก็เริ่มเน่าเปื่อยเหือดแห้งเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นความสิ้นชีวิตก็ปรากฏและเมื่อความสิ้นชีวิตปรากฏร่างกายนี้ที่เป็นร่างกายที่มีชีวิตก็กลายเป็นศพและศพนั้นเมื่อเป็นศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าดังในสมัยโบราณเมื่อพิจารณาดูหรือเมื่อนึกดูถึงสภาพของศพก็ย่อมจะปรากฏว่าเมื่อเป็นศพที่ตายวันหนึ่งสองวันสามวันก็ย่อมจะมีสีเขียวน่าเกลียดและจะมีสัตว์ต่างๆมาจิกมากัดกินและดังนี้ก็จะเป็นศพที่เป็นโครงร่างกระดูกมีเนื้อเหลือติดอยู่มีเส้นเอ็นรึงรัดและเมื่อปล่อยทิ้งไปยิ่งไปกว่านี้ก็จะไม่มีเนื้อเหลือแต่ยังเป็นโครงร่างกระดูกที่มีเส้นเอ็นรึงรัดและต่อจากนั้นเส้นเอ็นที่รึงรัดก็จะหมดไปเน่าเปื่อยไปโครงกระดูกที่ประกอบกันอยู่นั้นก็จะเริ่มกระจัดกระจายกระดูกขาก็จะไปทางหนึ่งกระดูกแขนกระดูกตัวกระดูกบั้นเอวกระดูกซี่โครงกระดูกบ่ากระดูกคอฟันศีรษะก็จะไปทางหนึ่งจึงกลายเป็นกระดูกหรือเป็นอัฐิที่มีสีขาวและกระดูกนั้นเมื่อนานไปนานไปก็จะมารวมกันปนเข้าเป็นกองกองพ้นปีออกไปและเมื่อนานไปนานไปนั่นก็จะผุปนละเอียดไปหมดก็เป็นอันว่าร่างกายอันนี้ก่อนแต่มาประชุมกัน ป็นชาติคือความเกิดก็ไม่มีและเมื่อธาตุทั้งหลายมาประชุมกันเข้าคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้มาประกอบกันเข้าความตั้งครรภ์ของมารดาก็ปรากฏขึ้นและก็เริ่มชาติคือความเกิดจนถึงเมื่อคลอดออกมาเป็นชาติคือความเกิดที่ปรากฏดำรงชีวิตอยู่ก็โดยที่ธาตุทั้งหกนี้ประกอบกันอยู่และก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญคือเป็นวัยเด็กเล็กเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมก็เป็นความแก่ที่ปรากฏจนถึงในที่สุดวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ก็จุติคือเคลื่อนเมื่อเป็นดังนี้บรรดาธาตุธาตุที่ไม่รู้นั้นที่รวมกันอยู่ก็แตกสลายดังที่ปรากฏเป็นความดับลมเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างกายอันนี้ก็เริ่มแตกสลายแล้วก็ไปจนเป็นกระดูกแล้วก็เป็นกระดูกผุป่นในที่สุดก็เป็นอันว่าก็ถึงภาวะที่เรียกว่าไม่มีเหมือนอย่างเดิมเดิมก็ไม่มีและเมื่อมีชาติคือความเกิดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ของมารดาจนถึงสิ้นชีวิตในที่สุดแล้วในที่สุดเมื่อกระดูกผุเปื่อยไปหมดแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิมเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตรัสสอนให้ปนาว่านี้คืออนิจจะคือความไม่เที่ยงที่ปรากฏเป็นความเกิดเป็นความดับจึงปรากฏเหมือนอย่างว่าเป็นสิ่งที่เขายืมเข้ามาตั้งอยู่ชั่วการและปรากฏว่าเดิมก็ไม่มีแล้วก็มีขึ้นแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิมดังนี้เป็นอนิจจะคือความไม่เที่ยงและเพราะความไม่เที่ยงดังนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์ก็เหตุว่าถูกความไม่เที่ยงคือความเกิดดับนี้บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจากเกิดจนถึงดับและเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้เมื่อบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจึงขัดแย้งต่อความเป็นอัตตาที่ยึดถือและเพราะเหตุที่เป็นบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้ต้องเกิดดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นของที่ว่างเปล่าจากสาระแก่นสารเป็นของที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราของเราความเป็นตัวเราของเรานั้นเป็นความยึดถือไว้เท่านั้นไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริงความจริงนั้นก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานแม้ในข้อกายานุปัสสนาพิจารณากายที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้เมื่อตรัสสอนให้กำหนดพิจารณาดูลักษณะของกาย กำหนดลักษณะหรือเรียกว่ากำหนดรูปธรรมก็ได้กำหนดรูปลักษณะของลมหายใจเข้าออกของอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยของอาการ31หรือ32ของธาตุตลอดจนถึงของศพตั้งแต่เริ่มตายจนถึงเสื่อมสลายไปหมดในที่สุดเป็นการตรัสสอนให้กำหนดรูปลักษณะเมื่อตรัสสอนให้กำหนดรูปลักษณะดังนี้ย่อมจะทำให้มองเห็นสัจจะคือความจริงซึ่งเป็นสามัญลักษณะคือลักษณะที่ทั่วไปของสังขารทั้งปวงอันได้แก่อนิจจลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกข์อนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทำให้อนิจจตาความเป็นของเที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์และอนัตตตาความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นดังนี้จึงเป็นตัวปัญญาวิปัสสนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกขลักษณะอนิจจลักษณะในอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะในอนิจจตาทุกขตาอนัตตตาเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นไปเพื่อวิปัสสนาปัญญาอันตั้งขึ้นจากสมาธิที่กำหนดรูปลักษณะของกายสมาธิที่ตั้งกำหนดรูปลักษณะของกายตามที่ตรัสสอนนี้จึงเป็นวิธีที่ให้ได้วิปัสสนาปัญญาในสามัญลักษณะเป็นตัวปัญญาดังที่ตรัสเอาไว้ว่าตามเห็นเกิดตามเห็นดับเป็นธรรมดาตามเห็นทั้งเกิดตามเห็นทั้งดับเป็นธรรมดาดังนี้ฉะนั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติเบื้องต้นกำหนดรูปลักษณะของกายก็ทำให้ได้สมาธิและทำให้ได้วิปัสสนาปัญญาอันเป็นตัวปัญญาที่ให้ได้วิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์แม้จะชั่วระยะหนึ่งเร็วหรือมากหรือน้อยตามสมควรแก่กำลังปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมกรรมฐานย่อมเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับที่จะทำจิตให้สงบ และให้ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงสติปัฏฐานย่อมเป็นข้อกรรมฐานปฏิบัติทั้งเพื่อสงบทั้งเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนเอาไว้ให้ทำสติที่เป็นตัวอนุปัสสนาคือตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมของตนที่เป็นไปอยู่ในภายในในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งให้ทำอนุปัสสนาคือตามดูตามรู้ตามเห็นในกายเวทนาจิตธรรมว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาทั้งมีความเกิดขึ้นทั้งมีความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาตั้งสติก็เพื่อให้เห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมมีอยู่สำหรับตั้งสติและสำหรับที่จะให้ได้ปัญญารู้ไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกต่างนี้นี้เป็นหลักของการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่แต่สติปัฏฐานเท่านั้นแม้ในกรรมฐานก็อื่นก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นจะต้องทำสติให้เป็นอนุปัสสนาตามดูตามรู้ตามเห็นข้อกรรมฐานที่ตั้งกำหนดนั้นหากว่าตั้งกำหนดในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็ให้ตั้งสติกำหนดว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่หรือว่าจะยกขึ้นเป็นตัวอย่างในข้อใดข้อหนึ่งที่จำแนกแยกออกไปจากสี่ข้อใหญ่นี้เช่นลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเมื่อตั้งสติให้เป็นอนุปัสสนาตามดูตามรู้ตามเห็น ลมให้ใจลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกของตนในเบื้องต้นก็ต้องตั้งสติกำหนดว่าลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกมีอยู่คำว่ามีอยู่นี่หมายถึงว่ามีอยู่ในจิตที่ตั้งกำหนดไม่หายไปจากจิตที่ตั้งกำหนดต้องให้มีอยู่ในจิตที่ตั้งกำหนดอันความมีอยู่ในจิตที่ตั้งกำหนดนี้จึงหมายถึงตัวอารมณ์คือเรื่องที่มีอยู่ในจิตต้องให้เรื่องของลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ในจิตอารมณ์นี้ไม่หายไปจากจิตถ้าหายไปจากจิตเสียก็แปลว่ากรรมฐานไม่ตั้งขึ้นในจิตก็เหตุว่าจิตนี้จะสลุมสลือง่วงเหงาไปก็ตามจะรับอารมณ์อื่นเข้ามาก็ตามอารมณ์แห่งลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะหายไปถ้าเพราะสลึมสลือง่วงเหงาก็จะหลับไปดับไปคือหลับไปดับหรือหลับไปนี่ไม่ใช่เป็นตัวปัญญาที่เห็นดับไม่มีตัวปัญญาหนุนในความสลึมสลือในความง่วงเหงาหรือในความที่หลับหรือดับไปนั่นเป็นถีนมิทะความง่วงเหงาเคลือบเคลือบหรือว่ารับอารมณ์อื่นเข้ามาก็เช่นคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นกังวลอยู่หรือที่ใจผูกอยู่ก็แปลว่าจิตปล่อยอารมณ์แห่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปจับเอาอารมณ์ของเรื่องต่างๆเข้ามาเมื่อเป็นดังนี้อารมณ์แห่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็หายไปก็แปลว่าจิตไม่ตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไม่ได้อานาปานสติสมาธิเป็นการได้ความง่วงเหงาความหลับหรือว่าได้ความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นความที่จิตจะตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นก็คือว่าอารมณ์ของกรรมฐานข้อนั้นมีอยู่ในจิตอารมณ์ของกรรมฐานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ในจิตจิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ ดังนี้ก็คือว่ามีอยู่ในจิตคราวนี้มีอยู่เพื่ออะไรก็มีอยู่เพื่อที่จะสำหรับเป็นที่ตั้งของสติเพราะสตินั้นจำเป็นที่จะต้องมีที่ตั้งเมื่อตั้งใจที่จะทำอานาปานสติก็ต้องให้มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของสติกำหนดกำหนดยังไงก็กำหนดให้รู้ภายในให้รู้ภายนอกให้รู้ทั้งภายในทั้งภายนอกความที่ตั้งกำหนดให้รู้ดังนี้ก็ไม่ต้องไปขนขวายค้นหาว่าภายในอยู่ที่ไหนภายนอกอยู่ที่ไหนทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่อารมณ์คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกกับตัวสตินี่แหละที่ตั้งกำหนดอยู่และเมื่อตั้งกำหนดอยู่ดังนี้ความที่เป็นภายในความที่เป็นภายนอกของลมก็รู้เองก็คือว่าเมื่อเข้ามาก็เป็นภายในออกไปก็เป็นภายนอกเท่านี้หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้เข้ามาก็เป็นภายในออกไปก็เป็นภายนอกแล้วก็ต้องให้รู้ทั้งภายในทั้งภายนอกคือทั้งเข้าทั้งออกไม่สับสนกันและละเอียดขึ้นไปกว่านี้ก็ให้รู้ยาวให้รู้สั้นให้รู้กายทั้งหมดและรู้แล้วก็ต้องปล่อยให้สงบให้ละเอียดไม่ยึดถือไม่ปรุงแต่งก็เป็นความสงบกายสังขารคือเครื่องปรุงกายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำความสงสัยค้นหาอะไรมากมายว่าภายในอยู่ที่ไหนภายนอกอยู่ที่ไหนเอาแค่นี้แหละเข้าก็เป็นภายในออกก็เป็นภายนอกให้รู้ให้รู้ทั้งภายในทั้งภายนอกและเมื่อจิตมีสติกำหนดอยู่ดังนี้ลมหายใจก็มีอยู่ทั้งภายในทั้งภายในทั้งภายนอกคือทั้งขาเข้าทั้งขาออกไม่หายไปหายไปเมื่อไรก็แปลว่าจิตฟุ้งออกไปแล้วจิตไม่ตั้งแล้วหรือว่าสติหลงลืมไปซะแล้วฟุ้งแล้วต้องให้มีอยู่ฉะนั้นความที่ตั้งสติกำหนดว่ากรรมฐานข้อที่ปฏิบัติมีอยู่เช่นลมหายใจเข้าออกมีอยู่ดังนี้ก็เพื่อสติกำหนดเพื่อเป็นที่ตั้งของสติ และเมื่อเป็นที่ตั้งของสติดังนี้แล้วก็รู้เองรู้ภายในขึ้นมาเองรู้ภายนอกขึ้นมาเองคือเข้าก็รู้ออกก็รู้ความทำความเข้าใจภายในภายนอกง่ายๆดังนี้ปฏิบัติง่ายไม่ต้องไปค้นหาว่านอกในอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แหละเพียงเท่านี้ก็เป็นตัวสติขึ้นมาได้